bir kahraman doğuyor, alnı açık başı dik. Avrupa'ya açılan kapı Osmanlı'da Selanik. Sanayi devrimi ve ihtilal Osmanlı'nın başına dert. Azınlıklar isyan ediyor, kışkırtıyor Avrupalı namert. Milliyetçilik olmuş bela, Osmanlı devleti çöküşte. Türk devleti çıkmış yola, yine milliyetçilik sayesinde. Osmanlı artık açık pazar, Selanik'te parlak ticaret. Her kültür var azar azar, eğitimi çağdaş zengin bir kent. Osmanlı dağılmasın diye Osmanlıcılık ve İslamcılık, Osmanlı ayağa kalksın diye Türkçülük ve Batıcılık. Destek görmüş Türkçülük akımı edebiyattan siyasete. Atatürk benimseyince bu akımı, Türkiye kuruldu bu sayede. Türkiye kuruldu bu sayede. Halkın önderi, Paşası Mustafa Kemal, Türk'ün atası. Halkın önderi, büyük paşası Mustafa Kemal, Türk'ün atası. Mustafa Kemal'in mahalle mektebi geleneksel bir ilkokul idi. Bu okulu Zübeyde Hanım istedi. Karşı çıktı Ali Rıza Efendi. Adam olmak için okumak şart dedi. Çağdaş yöntemle eğitim istedi. Böylece ikinci ilkokulu oldu Selanik'te Şemsi Efendi Mektebi. Ortaokuldan mülkiye rüştiyesi Mustafa Kemal'in olmadı hiç hevesi. Vatan sevdası ve ülke düşüncesi işte Selanik askeri rüştiyesi. Manastır askeri idadesiyle bitti Selanik macerası. En yakın arkadaşı Ömer Naci ile başladı edebiyat sevdası. Fik Bey tarih öğretmeni aşılamış milliyetçiliği, Namık Kemal'in vatan şiirleri sayesinde artmış vatan sevgisi. Türkçülük fikri Mehmet Emin Yurdakul, bu fikrin sonu milli irade olur. Bir sonraki durak olacak İstanbul, Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire de okur. Adam olmak için okumak şart. Halkın önderi, büyük paşası Mustafa Kemal, Türk'ün atası. Halkın önderi, büyük paşası Mustafa Kemal, Türk'ün atası. İstanbul Harp Okulu, Teğmen Harp Akademisi, Kurmay Yüzbaşı Şam'da göreve başladı hemen. Vatanı kurtarmak her şeyin başı, bir kahraman doğdu bak. İleriyi gördü, kurduğu hayal, sonunda zafer kazandı halk. Önder oldu Mustafa Kemal, önder oldu Mustafa Kemal. Halkın önderi, paşası Mustafa Kemal, Türk'ün atası.